برگ سبز، برنامه شماره 238. این برنامه با صدای عبدالوهاب شهیدی همراه با ویولون همایون خرم، تار جلیل شهناز و ضرب امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از عاشق اصفهانی، گوینده فیروزه امیر مؤس. من رحم گمان در دل صیاد ندارم، من رحم گمان در دل صیاد ندارم، می نالم و امید به فریاد ندارم. شرمنده یک لطف نبودم ز تو هرگز، یک بار ترحم ز دلت یاد ندارم. راز محبت هوس کشتن من کرد، دانست که من طاقت بیداد ندارم، دانست که من طاقت بیداد ندارم. یک لطف نبودم ز تو هرگز، یک بار ترحم ز دلت یاد ندارم. آغاز محبت هوس کشتن من کرد، آغاز محبت هوس کشتن من کرد، دانست که من طاقت بیداد ندارم، طاقت بیداد ندارم. شرمنده یک لط نبودن ز تا یاد ندارم

برگ سبز شماره 238.